بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنايندليا نبينا اليوم تكمليشا درس زيتو زا السيرة النبوية وبتيا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. بلا شك لا تتعانزك من غزوة ذات الرقاع. نعم، غزوة ذات الرقاع، فيتا في ذات الرقاع. كونيني في ميتوا في تهيفي كوناهيلي سبو الرقاع ما أنا ياكي نكتنبار au kitambaa, kipande cha nguo. Wanasema kuhusu sababu ya kuitwa vita hivi kwa jina hilo, hapo chini ameeleza kwamba al-Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim wametaja hadithi katika sahihi zao kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Amesema Abu Musa: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه. أسمى تلتوك فمجنا متومي والله صلى الله عليه وسلم كتك فتا نهل يكو سيسي تلكون كيكون ريكا وتسيتا تونا نغمية موجة أنبيتنا مباندا كوزامو. Watu sita wanatumia ngamia mmoja wakimpanda kwa zamu wakipokezana. Fatanakabat aqdamuna wanakabat qadamai au qadamai, ikatoboka toboka miguu yetu, ikatoboka toboka miguu yetu, na ikatoboka pia miguu yangu, sababu nilikuwa kitembea mwendo mrefu kwa miguu. Anapanda mmoja kiasi cha pingine nusu kilometa au akal au akthar, yani mfano kwa wengine wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo baada ya hapo anateremka, anapanda mwingine, hivyo hivyo anatembea kwa miguu. Kwa hiyo mpaka ikija nauba yako ya kupanda, wewe ushatembea zaidi ya kilometa tatu mpaka tano au zaidi ya hapo kwa miguu. Kwa hiyo miguu ikawa inatoboka kwa mawe. Asema na miguu yangu na mimi ikatoboka. Wa kunna nalufu ala arjulina alkhiraq, na tukawa tunafunga kwenye miguu yetu vitambaa. Si kwamba walikuwa wanavaa mabuti kwa ajili ya viatu vigumu kwa ajili ya kwenda kwenye vita, la, pingine mtu amevaa hofu, au pingine mtu yuko miguu peku bila viatu, na kuna mawe, kuna miti, kuna barabara ghairu muabada, barabara sijatiwa lami kama sasa au kwamba zimechongwa vizuri, la. Kwa hiyo ukitembea bila viatu au kama umevaa khufu au viatu hafifu, lazima utatoboka toboka. Kwa hiyo watu wakapasuka pasuka miguu, wakawa wanaifunga miguu yao kwa vitambaa. Fasummiyat ghazwat dhati riqa'i, vikaitwa vita vya vitambaa. Lima kunna nuasibu min alkhiraqi ala arjulina, kwa vile tulivyokuwa tukifunga vitambaa katika miguu yetu. Sawa. Katika riwaya Abu Musa alijuta kwa nini alisimulia hadithi hii, akasikitika sana, kwa sababu alichokilichomsikitisha anaona kana kwamba amesimulia mema yake aliyoyafanya na taabu alizozipata katika jihad. Kwa hiyo kama vile amefanya kitu katika ria, akawa anasikitika, anajuta kwa nini amelisimulia jambo hili, afadhali angenyamaza tu kwa yale waliyofanya, akawa ni wao na Mola wao, lakini sisi tumepata faida. Kwa hiyo amelitaja hili kwa njia ya ilmu, na kuna faida nyingine tutaiona. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa fi rabi'in al-akhir, na katika mwezi wa mfunguo saba. Rabi'ul akhir ni mfunguo saba, rabi'ul awwal ni mfunguo sita, sasa hii rabi'ul akhir. Balaghahu alayhi salatu wassalam anna qabaila min Najd, zilimfikia habari yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba makabila ya sehemu za Najd, kwamba makabila ya sehemu za Najd wa Arabu wa sehemu za huko, yatahayyauna liharbi hii, wanajiandaa kwa ajili ya kumpiga vita yeye. Makabila ya sehemu za Najd yanajiandaa kwa ajili ya kumpiga vita, kupigana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hum banu muharib wa banu Thalaba, na wao ni banu muharib na banu Thalaba, makabila hayo. Na ndio maana hata vita hivi vikawa vinaitwa kwa jina hilo, vinaitwa ghazwatu Najd, ghazwatu bani muharib, ghazwatu bani Thalaba min Ghatfan, ghazwatu dhati riqai, ndio hivyo hivyo. Kuta kwenye vitabu vingine vinaitwa kwa jina jingine, ghazwatu bani muharib ni vita hivi, vita kupigwa bani muharib. Fatajahaza lahum, akajiandaa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yao, habari alipozipata na yeye akawa anafanya maandalizi dhidi. Wa kharaja fi 700 muqatil, na akatoka pamoja na wapiganaji 700. Wa kharaja fi 700 muqatil, akatoka pamoja na wapiganaji 700. Wa walla ala almadinati Uthman ibn Affan, na akamtawalisha Madina Uthman ibn Affan, akamwambia wewe utakuwa ndiye mtawala, ndiye kiongozi, mimi ninapokwenda vitani utawaswalisha watu Ijumaa, utawaswalisha watu swala za jamaa, utahukumu baina yao, utasimamia mambo ya mji, watu watarejea kwako kwa niaba yangu. Huyo akamweka Uthman ibn Affan pale. Walam yazalu sa'irin hatta wasalu diyar alqaum, hawakuacha kuwa wanakwenda, ni wakaendelea kwenda mpaka wakafika katika miji ya wale jamaa. Alqaum, diyar alqaum, kwenye miji ya wale jamaa hao banu muharib na banu Thalaba. Falam yajidu fiha ahadan ghayra niswatin, hawakumkuta katika miji hiyo yoyote isipokuwa wanawake tu, wanaume wote walitoka. Faakhadhahum, akawachukua mateka wao, mtume sallallahu alayhi wasallam akawachukua mateka. Na inafahamika kwamba wanawake wakikafiri wakitekwa tu kwenye vita wanakuwa watumwa, wanawake na watoto na wenda wazimu wanageuka kuwa watumwa. Wanaume waungwana waliobaligh na akili timamu, kuna moja ya mambo matatu au manne watafanyiwa, imma kuuawa, imma kulipa fidia, au imma kuuawa au kuachwa huru au kulipa fidia au kufanywa watumwa. Haya, falam yajidu fiha ahadan ghayra niswatin faakhadhahum fabalagha alkhabaru rijalahum, zikawafikia habari wanaume wao, wanaume kualikwa wakapata wakafikiwa na habari kwamba jamaa wameingia kwenye mji wenu na wamewateka wanawake. Watafaraku fi ruusi aljibali, na wakatawanyika kwenye vilele vya milima, wakapanda milimani kwa uoga yani. Thumma jitamaa jam'un minhum wajau lilharbi, kisha likakusanyika kundi miongoni mwao na wakaja kwa ajili ya vita. Kundi moja likajitahidi likajikusanya likaja kwa ajili ya mapambano pale. Fataqaraba an-nasu, wakakurubiana watu. Wa akhafa ba'dhuhum ba'dha, na wakakhofishana wao kwa wao, wao wenyewe wakatiana hofu wakaogomeshana. Walamma halat salatu al-asri, na wakati ilipokaribia swala ya al-asri. Wa khafa alayhi salatu wassalam an yaghdira bihim al-a'da, na akaogopea Mtume alayhi salatu wassalam kuwafanyia khiana wao maadui, yani pingine wamesujudi watu wa maadui wakaja wakawavamia. Wahum yusalluna, na hali ya kuwa wao wanaswali. Swalla bil muslimina salata al khawf, aliwaswalisha waislamu swala ya khawf, akawaswalisha waislamu, aliwaswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam swala ya khawf, swala ya kipindi cha hofu. Falqa Allahu ar-ru'ba fi qulubi al-a'da'i, akaingiza hofu Allah katika nyoyo za maadui. Watu wanaswali kuvitani, wale tena wakazidi kupata hofu. Watafarraqat jumu'uhum khaifina minhu sallallahu alayhi wasallam, na ukatawanyika mkusanyiko wao, wale kile kikundi kilichopata ujasiri kikajikusanya nacho pia kikatawanyika. Khaufan min khaifina minhu sallallahu alayhi wasallam, hali ya kumwogopa, hali ya kuwa ni wenye kumwogopa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamala al-imamu al-Bukhari, ana amemili imamu al-Bukhari kwenye msimamo, ila anna hadhihi al-ghazwa, kwamba vita hivi, kanat fi sanati sabi'a, vilikuwa katika mwaka wa saba. Wa ajma'a ahlu siyari ala khilafihi, na wakawa wameafikiana watu wa siyar kinyume chake. Wanawachuoni walioandika tarikhi na hisna sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wanasema matukio haya yametokea mwaka wa nne. Huo ndio msimamo aliopita nao al-Imamu Ibn Ishaq. Sawa, kutabu siyar ikhtalafu fi tarikhi hadhihi al-ghazwa. Imam Muhammad bin Ishaq yeye anasema baada an-Nadhir, baada ya vita vya Bani Nadhir katika mwaka wa nne lilitokea tukio hili, na kabla ya Khandaq kwenye sanatu fi sanati rabi'a. Ibn Saad al-Ma'afiri na Ibn Hibban wao wanasema katika mwezi wa Muharram mwaka wa tano. Wengine wanasema baada ya vita vya Bani Quraidha na Khandaq, lakini msimamo wa al-Imam al-Bukhari na al-Muhaddithun kwamba vita hivi vilipiganwa baada ya mwaka wa saba. Na hii ndiyo kauli iliyo na nguvu, kauli ya Muhaddithin ndiyo kauli iliyo na nguvu. Je, watu wachagua tu kwamba mimi nachagua hii ndio yenye nguvu, au kuna taratibu za kielimu ambazo zinatilia nguvu jambo hili? Aljawabu ni kwamba kuna utaratibu wa kielimu, lazima ulete hujja ya kuthibitisha kwamba kauli hii ina nguvu. Hoja yao ni ipi? Wao wanasema kwamba, hao wanaosema kwamba ilikuwa ni mwaka wa saba, vita hivi vilitokea mwaka wa saba, wanasema sahaba Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu alihudhuria vita hivyo, na yeye alisilimu baada ya fathu ya Khaybar, baada ya kutekwa na kufunguliwa mji wa Khaybar ukawa chini ya himaya wa Islamu. Kadhalika vita hivi amevihudhuria Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, na Abu Musa jaa baada Khaybar, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya vita vya Khaybar, na ndiye anasimulia habari ya kwamba wao walikuwa wakifunga al-khiraq, wakifunga matambaa kwenye miguu. Tanakabat aqdamuna, ilitoboka miguu yetu, asema na miguu yangu pia ilitoboka, kwa maana yeye alikuwepo na yeye alikuja katika baada ya Khaybar. Kwa hiyo alikuja baada ya mwaka wa saba, vita vya Khaybar vilikuwa katika mwaka wa saba hijiria kwa ittifaq. Kwa hiyo kwa hili tunasema kwamba ma janaha ilayhi al-Bukhari huwa ar-rajih, lile ambalo amemili kwalo al-Bukhari ndilo lenye nguvu. Wa rahmatullahi ta'ala ala immati al-muslimin. Wa mala al-imam al-Bukhari ila anna hadhihi al-ghazwa kanat fi sanati as-sabi'a, ndio msimamo wake. Katika hili au katika jambo hili kuna mafunzo mengi ambayo tunayapata kwenye hili jambo la vita vya dhati riqaa. Miongoni mwa hayo ni kuonyesha namna watu walivyojitolea kwa nafsi zao nguvu zao na mali zao na wakati wao kwa ajili ya kuipigania dini hii. Hawakujali uzito waliokabiliana nao. Safari zilikuwa ni ndefu, nyingine kwa miguu, nyingine kwa vipando dhaifu, pamoja na qillatul yadi, uchache wa mali na madhaifu mengi katika mambo ya kimaandalizi, hasa katika jambo la vita. Na jambo linaloendea ni jambo la vita. Safari peke yake yatosha. Kama wewe wasafiri, kama tusafiri bwana, tunakwenda kilomita 30 40 kwa kupokezana kwenye punda mmoja, na sisi tuko watu watatu au wanne watano. Kwanza mpaka ukifika huko uko hoi, huna utakachoweza kukifanya, au ukirudi utaumwa kwa sababu ya udhaifu ulionao katika mwili wako. Nini safari ndefu? Hapo umesafiri tu, na huko unakokwenda si kwamba labda mtafika mahali kuna kambi, kuna umeme, kuna maisi au mafeni na hivi mtakaa, la, ni jangwani tu. Alafu kuna vita, mpigane sasa, mshindwe au mshinde. Ki watu hawakujali hilo, wakafanya mambo hayo. Leo Uislamu ukawa umeenea kila mahali, lakini watu waliipigania dini hii. Sisi tunatakiwa tufuate yale mafunzo yaliyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia nayo yamekuwa ni mazito. Pengine tulikuwa tufuata mafunzo hayo, tuko chini ya viyoyozi, twaswali, twaswali chini ya viyoyozi, twaswali kwenye makapeti mazuri, hali ya hewa, kila kitu kimekaa sawa, maji umewekewa msikitini, utawadhe, kila kitu kimekuwa ni muhaya. Utoke tu nyumbani kwako ende msikitini, pigie na gari au na pikipiki au kwa mguu, lakini khair, hakuna hata mwiba unaokukita, na mguuni umevaa viatu na kanzu nzuri. Lakini yote haya pengine yakawa pamoja na wepesi wake yakatushinda sisi kwa sababu ya udhaifu wa imani zetu, pamoja na neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yetu. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, wallahi kisha mtaulizwa siku hiyo kuhusu neema zote. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamchagulia mtume wake watu maalumu ambao watasaidiana nao katika kueneza dini. Lau wangelikuwa ni watu wa aina hii iliyoko leo, Allahul musta'an, hatujui ingekuwaje hali. Tayib, kadhalika ukiangalia watu wametoka kwa ajili ya kupigania dini ya Allah, wako vitani katika kipindi kigumu. Ilikuwa ndio wakati wa kupewa ruhusa kwamba sasa Waislamu, kwa sababu mmetoka jihad fi sabilillah, mmesamehewa kipindi chote hiki kwenye jihadi, msiswali, msiswali wala msiswali kwa jamaa, kama mtaswali basi swali, msiswali kwa jamaa. Ilikuwa ndio wakati sasa wa kupewa ruhusa watu wasiswali, lakini kwenye kipindi hicho hicho kigumu watu wakaambiwa waswali hivyo hivyo, na ikaswaliwa swala kwa sababu ya khaufu, kwa mtindo maalum. Hii ni kuonyesha umuhimu mkubwa sana wa ibada ya sala, ambayo watu wengi wanaipuuza. Si kwamba ataacha kuswali kwa sababu ya kwenye kuipigania dini, iko kwenye shughuli za kutafuta lukmatul aish, tonge, akajipa udhuru wa kuacha swala za jamaa zikampita, au swala ya faradhi ikatoka, hasa kwa sababu yuko kwenye chumba cha mtihani, kwa sababu yuko katika kazi ameajiriwa. Kama atafanya atakwenda kuswali atakosa kazi, kwesa mtafanyaje bwana, unajua tena tujitahidi hivyo hivyo kazini, swala yampita. Na pingine akauliza maswali mengi kuhusu swala, sasa tufanye vipi? Naweza kuswali adhuhuri na alasiri na maghribi kwa pamoja? Aziswali kwa pamoja kwa mkupo, kwa sababu bosi hataki watu waswali, kuna faida gani kufanya kazi hapo? Kwa hiyo ni dhaifu ya hali ya juu katika imani na khaufu katika mambo ya riziki za kilimwengu. Lakini Waislamu hawakuwa namna hiyo, walikuwa Waislamu wa kweli wenye Uislamu wao walioipigania hii dini. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa udhuru kwamba msiswali, niwapa likizo wiki mbili, nipiganieni jihadi tu. Sasa nani mwingine atakayepewa udhuru ikiwa hawa hawakupewa ruhusa hiyo? Nani mwingine atapewa ruhusa? Alhasil, katika mambo haya kuna faida nyingi sana ambazo tunaweza kuzivuna kupitia habari hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake katika sira hii. Alafu kitu kingine ni umakini, mtu atakikana awe tahadhari dhidi ya maadui zake. Tuendelee, lakini wakati nao pia hautoshi. Tumalizie na adhin ayuhal muadhin. Bismillah. Ghazwatu Badr al-akhirah. Ghazwatu Badr al-akhirah. Vita vya Badri vya mwisho. Vita vya mwisho vya Badri. Vita vya mwisho vya Badri. Baada kuwa tumesoma Ghazwatu Badri al-kubra, vita vikubwa vya Badri. Sasa kuna Ghazwatu Badri al-akhirah. Vita vya mwisho vya Badri. Lama ahalla Shaabanu hadha al-aam. Wakati ilipoandama Shaabani ya mwaka huu. Mwaka huu wa nne. Kana mauidu Abi Sufiana, ilikuwa ndiyo mauidu ya Abu Sufiana, ahadi, miadi ya Abu Sufiana. Fa innahu ba'da inqidai ghazwati Uhudin qala lil muslimin. Sababu baada ya kwisha vita vya Uhud alisema kuambia Waislamu, mauiduna Badru lil aamul muqbil, miadi yetu ni Badr katika mwaka ujao. Mauiduna Badrun, miadi yetu ni Badr. Al-aam al-muqbil au al-aam al-muqbil. Al-aam ay fi al-aam al-muqbil. Sawa, takuwa mansub binazi al-khaf. Al-aam al-muqbil ay fi al-aam al-muqbil, katika mwaka ujao. ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة وشار إلى ضعفه العلامة الألباني بقوله لم أجده الآن عند غير ابن إسحاق. طيب، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. أكم يتكيه متومي صلى الله عليه وسلم كون يهيله متومي أكم كبالية. وكان بدر محل سوق تعقد كل عام. نا فلكو بدر لمحال بسوكو فقوليو linalowekwa kila mwaka, litijarati fi Shaaban, fi Shaaban, kwa ajili ya biashara katika mwezi wa Shaaban. Yuqimu tujaru fihi thamania, wanakaa hapo wafanya biashara kwa siku nane, siku nane mfululizo. Falamma halla alajalu, wakati ulipofika muda, wa Quraysh mujdibun, na hali ya kuwa Makuraishi ni wenye ukame, ili miadi ilipofika Makuraishi wakawa wako ndani ya kipindi cha ukame. Lam yatamakkan Abu Sufiana min al-ifa'i biwa'dihi, hakupata nafasi Abu Sufiana ya kutekeleza ahadi yake. Lam yatamakkan Abu Sufiana. Kwa nini ambaye Abu Sufiana? Kwa sababu alikuwa ndio sayyidu al-qaum, kama tulivyoeleza kwamba siada ilipotoka kwa Abd Manaf. Uongozi wa Makuraishi katika nchi ya Makka ulipotoka kwa Abd Manaf, ukaanguka kwa mwanawe Abdul Muttalib, yani kwa mwanawe Hashim, kisha ikenda kwa mtoto wa Hashim ambaye ni Abdul Muttalib. Alipofariki Abdul Muttalib, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuseme ni chifu au mkubwa wa watu wa Makka, alikuwa ni Abu Talib. Kwa hiyo baada ya Abu Talib hakupatikana katika Banu Hashim anayeweza kubeba masuulia yale. Masuulia yale yakamwangukia Abu Sufyan, na hasa tayari walikuwa wale washapasuka, jambo lao limepasuka, kwa kuwa tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam akashadhihiri na risala ishaingia Makka. Kwa hiyo Abu Sufyan akawa ndio sayyidi wao, sasa ndio yajma'ul jumua, anayekusanya majeshi na kukata mambo na kushauriana na watu, hata vita vya Badri, vita vya Uhud yeye ndiye alivipanga, vita hivi na vingine, Ahzab ni yeye. Na ndio maana siku ilipotekwa Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza, man dakhala dara Abi Sufiana fahuwa amin, yeyote atakayeingia nyumbani kwa Abu Sufiana atakuwa yuko kwenye amani, kwa ajili ya kutukuza mahali pake na pia vile vile kuunganisha moyo wake na kuuzoesha katika Uislamu, kwa sababu akisilimu yeye ni sababu ya kusilimu Waarabu wote wa Makka waliobakia, kwa kuwa ni kiongozi wao. Kwa hiyo Abu Sufyan hakutekeleza ahadi yake. Farada an yakhdhul almuslimina 'an alkhuruj, akataka kuwanyima nusra wa Islamu kuacha kutoka, kaila yusam bikhulfi alwadi, ili asije akatiwa alama ya kukhalifu ahadi. Arada an yakhdhul almuslimina, alitaka kuwanyima nusra wa Islamu kwa kuacha kutoka, ili yeye sasa asitiwe alama ya kwamba amekhalifu ahadi, kwa sababu katika mambo ya aibu kwa Waarabu ni mtu kutiwa ila ya kwamba anakhalifu ahadi. Na ndio maana yule Urqub bin Sakhr alipokuwa na tabia ile akapigwa mfano, kanat mawaidu Urqub laha mathala wama mawaiduha illa al-abatil, ilikuwa viaga vya Urqub bin Sakhr kwake ni mfano mtu anakhalifu ahadi, au mtu kukuta kwamba asema urongo, mtu mzima mwenye akili timamu muungwana, alafu adanganye, ni aibu kubwa sana. Hapo hajaslimu, lakini katika tabia mbaya ambazo atatiwa alama nayo kwamba huyu asema urongo. Leo mtu yuko ndani ya Uislamu, pinya ajinasibisha na sunna, lakini muongo kama yeye akuna aibu. Sasa wao walikuwa wanatahafudhu, wanaona aibu mtu aseme uongo kwa jambo. Na mtu azungumza jambo la uongo, si kwamba labda asema hivyo kuna maslahi atayapata, asema tu hana maslahi yoyote. Mwenyewe tu tabia yake kusema uongo, atadanganya watu wacheke. Kuna watu wa kuna namna hiyo. Sasa Waarabu hawakuwa hivyo, walikuwa wanaogopa sana kusema uongo, wanaogopa sana kukhalifu ahadi, anaogopa sana kutokumkirimu mgeni, yani walikuwa wana mahasinul akhlaq. Siku nyingine tuja kuzungumza haya mambo. Hivi vitu vina athari kutokana na mazingira pia, kama wanavyoeleza wanaochuoni wa tarehe na mambo ya akalim na miji na maeneo, namna watu walivyo. Kila watu wanakuwa na tabia fulani wanazokulia kutokana na mazingira yao. Sasa Waarabu katika mambo ambayo walikuwa wanasifika nayo ni alwafa, asidqu walwafa walamana, na amana pia wana sifa kubwa kabisa ya hilo, na ashujaa aliqdam, yani ushujaa, mtu si mtu kutendereka kurudi nyuma katika mawakifu zake, ni katika sifa njema, pamoja na kwamba walipatikana katika wao watu ambao wako kinyume na haya, lakini tunazungumzia mu'dham, wingi wa ile jamii yao ilivyo. Fastajara Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i, akamkodisha Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i, akamkodisha liyati almadina, ili aende Madina, wayurjifa bima jamaahu Abu Sufyan, na ili awatingishe kwa kile alichokikusanya Abu Sufyan min aljumui la adhima, katika majeshi makubwa. Nenda Madina kawatishe watu, na hii ni moja katika njia za kivita, propaganda, kwa kutumia njia za kipropaganda za kuleta vitisho, wala hauko hivyo, lakini vinaelezwa habari ile kwamba wewe uko hivi una hivi una hivi, wasema wewe, alafu na washajisha watu wengine wa pembeni kama vile hawahusiki, na wao wanasema kwa niaba yako, wanalikuza jambo lako ili kumtisha adui, na ikiwezekana au msulhu. Wanatumia sana watu wa kisasa katika mbinu kama hizi, sasa katika mambo ya kivita, mambo ya kiuchumi, mambo ya kisayansi, mambo kadha, watu wanayakuza kinyume na uhalisia. Nikazungumza jambo kwamba watu wamefanya hivi, wamegundua hiki, kumbe bado ni jambo halijathibitishwa ukweli wake, ni dhana tu na ni fikra tu iko, au ndio mwanzo natafitiwa, lakini tunaona kwamba ni jambo kubwa, au kumdhaufisha adui kwamba ni mdogo sana na silaha zake hazitishi, pingine ni silaha kubwa, lakini ambapo huna kitu wewe, akadhaufishwa kabisa. Sasa hizi ni katika mbinu za kivita. Kwa Abu Sufyan alitumia mbinu hii, akakodisha mtu maalum, wajua kwamba huyu hahusiki na Makureshi, lakini akaenda Madina pale, akaanza kuzungumza maneno ya kitisho, uko Maka kuna habari nzito, Abu Sufyan amekusanya jeshi kubwa na kuja kumaliza Madina yote hii. Kwa hiyo anakuja kama vile anawahurumia, chukueni tahadhari bwana. Faqadima Nu'aymun al-Madina, akafika Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i bi al-Thaqafi, akafika Madina, waqala lilmuslimin, na akawaambia waislamu, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hakika watu wamekusanyika kwa ajili yenu, basi waogopeni. Watu wanakusudia makufaru wa Makkah, inna an-nasa ay kufaru Makkah, hakika watu, qad jama'u lakum, wamekusanyika kwa ajili yenu, fakhshawhum, basi waogopeni. Hakutaka kuambia basi jiandaeni, waogopeni, itawatisha waislamu. Fazadahum imana, likawazidishia hilo wao imani. Ala, wamekusanyika, basi imani zao zikapanda pale. Waqalu, na wakasema, hasbunallahu, anayetutosha sisi, tosha yetu sisi ni Allah, wa hasbunallahu wa ni'mal wakilu, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Imani zikazidi pale na mori ukapanda, kwamba sasa tukumbe tunatakiwa tuupigania Uislamu kikweli kweli. Wewe watisha watu, ule anemtisha ndo anazidi kupata nguvu na salaba, kuwa wa salaba wa betana wa shajaa katika kulitetea lile analoliamini. Walam yaltafit alayhi, alam yaltafit alayhi salatu wassalam lihadha alirjafi, hakutazama Mtume sallallahu alayhi wasallam kutisha huku, kutetemesha huku, ittikalan ala rabbihi, kwa ajili ya kumtegemea mula wake. Bal kharaja bi alfin wa khamsimiati min ashabihi ridwanullahi alayhim, bali alitoka na watu 1500 katika masahaba zake. Kaambia tutokeni watu 1500, hata kama wao wakiwa 20,000, 30,000, 40,000 hawafiki idadi hiyo watu wa Makka, lakini tutokeni 1500 sisi tukawamaliza na sisi. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول, أكمويك خليفة مدينة عبد الله متوتو وعبد الله بن أبي بن سلول ولرئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أنا متوتوك من موجة كتك خيار الصحابة كتك مبوانا وكبو وكي صحابة وتبورا قبيسا أكيد عبد الله بن أبي لكم ببياكين. Akamweka pale khalifa, wewe utabaki kwa niaba yangu hapa. Walam yazalu sa'irina hatta atau Badra, hawakuacha kwenda mpaka wakafika Badr, waliendelea kwenda na kutembea mpaka walipofika Badr. Falam yajidu biha ahada, hawakumkuta hapo mtu yoyote. Lile kundi tulioambiwa liko wapi? Hakuna mtu. Lianna Aba Sufyana ashara ala Quraysh bil khuruj, kwa sababu Abu Sufyan aliwapa ishara makureishi ya kutoka, ala niyati rujui, kwa nia ya kurudi, kwamba tutoka alafu turudi. Baada ya masirati lailatin au lailatain, baada ya mwendo wa usiku mmoja au usiku mbili, tutatembea mpaka mahali fulani afu turudi zetu. Yani wasikie tu habari kwamba watu wametoka, sasa wako njiani wanakuja, kumbe wajidanganya wenyewe. Dhannan anna irjafa nu'aym yufid, kwa kudhania kwamba kule kutetemesha na kukhufisha Nu'aym bin Mas'ud kwamba kutandoa faida, walidhania hivyo. Fayakunu almukhlifu ay ili awe alikhalif humu almuslimun, ni waislamu. Sawa, ikisema tumesema, ikisema humu almuslimin, binaona kwa ndio ni afsah zaidi, wallahu a'lam. Mwingine anaweza kusema huyu ni Mwarabu, ni Mwarabu, lakini pengine ni waandishi tu wamekosea kuandika, lakini pia yafai. Lakini kisawa hasa ili kupatikana hasri, basi ingekuwa ni dhamiri fasli la mahalla lahu min al-i'rab, fayakunu al-mukhlifu humu al-muslimin. Kwa hiyo yakunu ni kana, ni katika tasarufati za kana, na al-mukhlifu ni ismi yake, lahum ni dhamiru fasli la mahalla lahu min al-i'rab, wal-muslimin inakuwa ni ni khabari ya yakunu. Kwa hiyo humu hapa dhamiri fasli katika faida inayopatikana ni masala ya hasa, kwamba iwe ni waislamu tu ndio waliokhalifu. Fasara hatta ata majanna, majanna ni suq min aswaq al-thalath, min aswaq al-arab, suq majanna inaitwa hivyo katika sehemu za Marri al-Dhahrani, huko sehemu fulani katika mji wa Makkah, minahiyat Marri al-Dhahrani, katika masoko matatu au magulio makubwa matatu ya Waarabu, tunaita magulio yale, masoko ya msimu kila mwaka inafanyika suku la Ukadh karibu na Arafat, alafu suku la Majanna, alafu ndo suku Dhil Majaz. Masuku matatu, magulio matatu haya wanayafanya Waarabu kila mwaka, wanakutana watu wa aina mbalimbali, mashuara wao wanakuja hapo, watu wanakuja kujifakhiri kwa shairi zao, wanakuja kushambuliana, panakuja kuuzwa wanyama, kunakuja kuuzwa vipambo, dhahabu na fedha, shaba, vyombo mbalimbali vya kauri na vinginevyo, vitu mbalimbali, suku na gulio kubwa linakuja kufanyika. Lakini kuna mambo mengi yanajiri. Sasa suku ya Majanna watu hukaa takriban siku ngapi wakati? Takriban siku 20 wanasema. Siku 20 wanakaa hapo. Lakini inakuwa katika mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban, sio? Inakuwa katika mwezi wa Dhulqaada afwan. Inafanyika Dhulqaada, si Shaaban. Kwa hiyo fasara hatta ata Majanna. Akenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafika Majanna, wa huwa suqun ma'rufatun min nahiyati marri dhahran, nalo ni gulio maarufu katika upande wa marri dhahran. Faqala liqawmihi inna hadha aamu jadbin, akasema kuambia jamaa zake, afwani, hapa akenda Abu Sufyan. So Abu Sufyan ndiye alikwenda mpaka akafika Majanna, ni soko maarufu, akawaambia jamaa zake, inna hadha aamu jadbin, huu ni mwaka wa ukame, la yasluhuna illa aamu ushbin farji'u, hautufai mwaka huu isipokuwa mwaka wa mavuno, mwaka wenye nyasi nyingi, basi rejeni kama vile kawaida, turudini. Amma almuslimun faqamu bibadrin la yusharikuhum fi tijaratihi ahadu, ama Waislamu walifanya ukazi, walikaa katika sehemu ya Badri, hakuna anayeshirikiana wao katika biashara zake yoyote. Wakawa wanafanya biashara wao, kwa sababu pia palikuwa na gulio pale, lakini sio katika yale magulio makubwa maarufu katika wakati wa jahiliya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, wakarejea pamoja na neema kutoka kwa Allah na fadhila. Lam yamsashum su'un, haukuwapata wao ubaya wowote, uovu wowote. Wattabau ridwan Allah, na wakafuata radhi za Allah, kwa sababu wametoka wakapata radhi za Allah, lakini wakafanya biashara wakarudi na neema za Allah na fadhila zake, na hawakuguswa kwa ubaya wowote. Wallahu dhu fadlin adhim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa. Walamma sami'a bidhalika Safwan ibn Umayyah qala li Abi Sufyana, alipolisikia hilo Safwan bin Umayya alimwambia Abu Sufyani kwa kumlaumu, qad wallahi nahaituka an ta'ida alqauma, wallahi nilikukataza wewe usiwape ahadi hawa jamaa. Qad jitara'u alaina, kwa hakika wamefanya ujasiri dhidi yetu. Wa ra'au anna akhlafnahum, na wameshaona kwamba sisi tumewakhalifu wao, tumekhalifu kiaga chao, tumekhalifu miadi yao. Hawadith, matukio ya mwaka wa nne. Wa fi hadha al-ami wulida al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, na katika mwaka huu wa nne alizaliwa al-Husayn ibn Ali. Kwa mwaka wa tatu alizaliwa al-Hasan ibn Ali, mwaka wa nne amezaliwa mdogo wake al-Husayn. Watu wengi wanadhania kwamba al-Hasan wa al-Husayn ni mapacha. Si mapacha, ni mimba mbili tofauti hizi zimezaliwa kwa miaka tofauti. Huyu kazaliwa mwaka wa tatu kubwa, na mdogo kazaliwa mwaka wa pili. Huyu kazaliwa mwaka wa tatu, ule kazaliwa mwaka wa nne. Al-Hasan wa al-Husayn watoto wa Ali bin Abi Talib kwa Fatima bintu Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wajukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wafihi tufiyat Zainabu bintu Khuzaimata ummul mu'minin radiyallahu anha, na katika mwaka huo vile vile alikufa Zainab bintu Khuzaima ummul mu'minin. Wafihi tufiya Abu Salamata radiyallahu anhu ibnu ammati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Na katika mwaka huo vile vile alifariki Abu Salama ambaye ni mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Salama na Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mtu yani ni shangazi kwa mjomba kama wanavyosema waswahili. Mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa akhuhu bila radha'a, na ni ndugu yake kwa kunyonya, wamenyonya pamoja kwa Thuwaiba. Wa awwalu man hajara ila al-Habasha, na ni mtu wa mwanzo aliyehamia kwenda Habasha, katika watu wa mwanzo waliofanya hijra ya kwenda huko Uhabeshi alikuwepo Abu Salama pamoja na mke wake. Sawa. Wa fihi tazawwaja alayhi salatu wassalam Umm Salamata Hindan, na katika mwaka huo huo alimtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Umu Salama Hinda al-Makhzumiyya zauja Abi Salamata, mke wa Abu Salama, baada wafatihi, baada ya kufa kwake Abu Salama. Kwa hiyo yote haya alikuwa ni kuwafanyia muasat wanawake wajane na wengine wanyonge. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa Umu Salama kwa hikma hiyo, baada ya kufariki mumewe, baada ya matukio ya Uhud alifariki Abu Salama. Walipofariki Abu Salama akaona ni salama, ilikuwa jambo lilikuwa na nafuu kwa mwanamke ni kumuoa yeye, akamuoa. Kwa hiyo tutaishia hapa kwenye darasa yetu au darasa zetu za sira, na insha Allah katika mwaka wa masomo unaokuja tutakuja kuanza as-sanatu al-khamisa, tutaanza na ghazwatu Dumatil Jandal na ghazwatu Bani al-Mustaliq na mengineo katika mambo mengi yatakayokuja huko mbele. Si ndio hivyo? Au kuna rai mbadala? Itakuwa hivyo, ndio bora zaidi. Maana baada kufika kumaliza mwaka wa tano hapa ni takriban siku kumi ya. Kama wiki hivi. Sawa. Na kuna swali lolote hapa katika al-20 al-layla min Jumada الآخرة 43 و400 بعد الألف من الهجرة الموافق ب23 و1. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadhi, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Katika hili nilitoa rai kuhusiana na darasa tusimame katika mwaka huu wa tano katika sira, tuweze tukapata kama siku tatu kabla ya kufika tarehe za ukingoni kwa kupata nasai, kwa sababu ya kipindi kama hichi watu wengi katika talaba tunatawanyika sehemu mbalimbali kwenda kusimamia baadhi ya vituo. Kuna baadhi ya sehemu mtu anaweza kuwa peke yake, sehemu nyingine watu wanakuwa zaidi ya mmoja, lakini katika utaratibu wa kusomesha majukumu watu wanayopewa baadhi ya sehemu, shekhe unaweza ukaenda, yani tofauti na sura tuliyokuwepo hapa, unaweza kukuta wanafunzi unaona wa kawaida, lakini baadhi ya sehemu ukitembelea nafasi yake na yale majukumu ni makubwa. Sasa haja ipo kwa sababu ya fitan nyingi, achilia dawa maadui, lakini pia wale wenye dawa namna kufikisha na mara nyingi tunapotembea makesi kama hayo tunakutana nayo hasa upande wa ndugu zetu wasimamizi wa vituo. Hilo ni upande mmoja, lakini jambo la pili pia Sheikh nasaha kwa watu wengi waliokuja kusoma Pongwe. Wapo vijana wadogo ambao bado wanaishi katika majumba yao na watu wazima pia. Kuna watu wampoteza mwelekeo kabisa wa usomaji, si ule wa nidhamu wala huwa udhuriaji wa Maghrib. Sizungumzi wale wazee wa Pongwe, lakini zungumza watu waliohama katika miji, na kuna wengine watu wameajiriwa, wengine wamejiajiri wenyewe, lakini utaratibu wao kusoma hauridhishi. Bali kuna watu hawajisajili hapa, lakini yeye anasema kwamba yuko hapa anasoma, lakini hatujamsajili sisi, yani hatumtambui. Sasa hili, baadhi ya matukio yakitokea, yanatulazimu uongozi wa chuo tushughulikie baadhi ya watu. Sasa kutoa nasaha kwa ujumla, kwa sababu leo tupo mwaka huu tofauti na mwakani, hatujui kitajiri nini, na fursa watu walizokuwa nazo, na watu wamekatisha mambo mbalimbali, na Pongwe si kwamba ni pahala pana uchumi mkubwa, bila shaka watu wamefuata hili wakaacha mambo mengi ya kilimwengu. Sasa leo tupo, kesho tutatoka, lakini leo dawa hali iko hivi, nchi mbalimbali zimevurugika katika hii dawa, nchi za Kiislamu, sikwambii miji yetu. Watu kutumia fursa za kusoma zinapokuwa, na bado hali si ngumu kusoma katika miji yetu ilivyo. Watu wanapoteza sana muda, lakini pia watilie umuhimu. Jambo la tatu katika hilo, ndugu zetu wanaoweka familia ambao hawakai hapa, wanaziacha familia mwezi mmoja, miezi miwili, kujitahidi kuwahimiza wawe wanafuatilia usomaji wa wale watu wao ambao wamewaweka, kwa sababu uzembe upo, na mara nyingi tunapata shida sana, tunakuwa kama askari achilia wanafunzi wa ufuatiliaji wa baadhi ya mazingira, kwa sababu hatupendi sisi pia kuharibika, chuo ndio kuharibika kwetu sisi. Kwa hiyo nasaha pia wao, lakini pia wanapokuja kuziangalia familia zao waweke utaratibu wa kusoma. Mtu anaweza kuja akakaa wiki au siku kumi, lakini angejifunza kaida, angejifunza Qur'ani, kwa maana si kwamba anatakiwa kusoma mke na watoto wake, hata yeye pia anatakiwa kusoma. Kwa hiyo niliona tuweze kupata fursa tukanasihiwa kwa siku hizi mbili tatu, ikawa ni nasaha za ujumla kwa markazi na jambo hili kwa talaba na wengine katika ndugu zetu huko. Jazakallahu khairan. Na haya ndio ambayo pia yametufanya tusitishe darasa zetu leo hii tarehe 20 Lailatu al-20 katika Jumada al-Akhirah, kwa sababu itakuwa tuna kiasi cha siku kumi au kama kiasi cha wiki moja katika siku za masomo, ambazo tutalazimika kuzitumia kwa ajili ya kupiana miongozo na nasaha. Katika hayo mambo matatu niliyotaja, au sehemu hizo tatu nilizotaja na nyinginezo, kiukweli hasa bado kuna watu wanahitaji miongozo kwa hali ya juu sana, kwa sababu pingine uelewa wao ni mdogo sana, au uelewa wako nao lakini bado nyoyo zao hazijakubali. Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka taufiki katika nyoyo zao katika kuyaendea mambo na kusimamia majukumu. Kwa hiyo iko haja ya kuzungumzia hayo, lakini kwa ufupi insha Allah pengine haya tukayaanzia kwenye darasa ya kesho ya baada ya Maghrib. Lakini kikubwa zaidi labda tutaanza na wale waliokuwepo hapa mwaka huu wa masomo. Jambo ni kama hivyo ninavyolizungumzia, kwamba watu wanaweza wakawa katika neema alafu ile neema wasijue, kwa sababu wanayo mpaka neema iondoke ndio sasa kumbe tumepoteza jambo kubwa kabisa. Laiti ingekuwa hivi, kumbe ningefanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa neema nyingi, zikiwemo umri, yani kwa maana tuna umri bado tunatamata na maisha ya kilimwengu, tuna siha, afya nzuri,